radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Nederlandse overheden die nog vorderingen hadden op de failliete IJslandse bank Landsbanki hebben eindelijk hun geld terug. Het zijn de provincie Noord-Holland en Groningen en onder meer de gemeente Den Haag. De overheden hadden nog ongeveer 187 miljoen euro te goed. Al jaren waren de provincies en gemeenten bezig dat geld terug te krijgen. De overheden hadden Deutsche Bank de opdracht gegeven om de vorderingen te verkopen aan marktpartijen en investeerders. Majoor Gijs Stuinman krijgt op 4 december de militaire Willemsorde uit handen van koning Willem-Alexander. De plechtigheid is op het Binnenhof in Den Haag. Tuinman krijgt de onderscheiding voor zijn voortdurend en onder alle omstandigheden heldhaftig, beleidvol en moedig optreden in de tijd dat hij in Afghanistan zat. De Willemsorde is de hoogste Nederlandse onderscheiding voor dapperheid. Turkije gaat Koerdische strijders toestaan de grens te passeren om in Kobani mee te helpen in de strijd tegen de terreurgroep IS. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken laten weten. Koerden wilden al langer vanuit Noord-Irak via Turkije naar de Syrische grensplaats Kobani. Tot nu toe weigerde Ankara om de grens voor hen te openen. Ook wapens werden niet doorgelaten. En dan het weer. Vanavond en vannacht trekt de wind verder aan tot hard aan de kust en op de wadden. En blijft de bewolking overheersen. Het koelt af naar zo'n 11 tot 13 graden. Morgen staat dankzij de restanten van orkaan Gonzalo een herfstachtige dag te wachten. En tot zover het nieuws. Goedenavond, luisteraars. Vanavond wil ik weer verder gaan met het boek Jesaja. En ik wil vanavond met u lezen hoofdstuk 53. Het is een profetie over de komende verlosser in zijn ene kant zijn vernedering en aan de andere kant zijn verhoging. Ik lees dus Jesaja 53. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? Aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Toch, onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striem is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land van de levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest, en men stelde zijn graf bij de goddelozen. Bij de rijken was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffers gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen van de Heere zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover dit hoofdstukje jaar 53. Het is een van de, zouden we haast zeggen, tophoofdstukken van Jesaja en van het Oude Testament. En Jesaja deed deze profetie al zo ongeveer 700 jaar voor Christus. Doordat God hem de ogen opende, ziet hij wat de toekomstige leidende knecht van de Heere, de Messias, allemaal zal doen. En wat hem allemaal zal overkomen en wat het resultaat zal zijn. En hij ziet daar zoveel wonderlijke dingen, dat hij begint, dat hoofdstuk 53, wie gelooft wat wij gehoord hebben. Met andere woorden, wat gaat komen is zoiets buitengewoons en zoiets wonderlijks. Het gaat zo het menselijk denken te boven. Dat wat ik nu mag doorgeven. Aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Met andere woorden, wie heeft die almachtige kracht van God gezien die hier gaat volgen? En dan begint hij zijn verhaal. Het gaat over die leidende knecht, over die Messias. Als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht. Dat betekent dat degene die hier getekend wordt, dus de Messias, in zijn begin van zijn bestaan in het teken stond van onaanzienlijkheid. Maar ook dat alles heel duidelijk is onder dat oog van God. Als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht. God werd erbij betrokken en was er vanaf het begin bij betrokken. Als een wortel uit dorre aarde. Nou, dorre aarde zou je kunnen zeggen onvruchtbare aarde. Nou, een wortel uit onvruchtbare aarde. Ach, dat, zo'n lood is niet veel bijzonders. Het is niet mooi. Het heeft geen uiterlijke schoonheid. Hij, die Messias, had gestalte nog luister. Aan de buitenkant was niets aantrekkelijks in zijn verschijning. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. En dan gaat hij verder in het tekenen van deze leidende knecht van de Heere. Hij was veracht, van mensen verlaten, een man van smarten, dus dat betekent iemand die een smartendrager is, vertrouwd met ziekte. Letterlijk staat er een door ziekte gekende. Als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Nou, je gaat je gezicht verbergen voor iets wat afstotelijk is. En zo tekent Jesaja deze Messias, deze leidende knecht van de Heere, veracht, van mensen verlaten, man van smarten, vertrouwd met ziekte, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. En dan komt hij tot de conclusie, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Let even op dat wij. Dus Jesaja sluit zich in bij Israël, het hele volk. We kunnen nog verder zeggen, de hele mensheid. Dus zo begint Jesaja de tekening. Dat je zegt van, nou, dat is niet veel bijzonders. De mensen hebben hem niet onderkend. En dan gaat Jesaja een draai maken. Dan zegt hij, toch, vers 4, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Deze verachter is degene die onze ziekten en onze smarten heeft gedragen. Hij nam het lijden op zich. Het lichamelijke lijden, ziekten, smarten, pijnen. Maar we zagen het niet, zegt hij. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Wat betekent dat? Wij, dus de mensheid, Jesaja, Israël, de wereld, zullen we maar zeggen, in zijn totaliteit. Wij zagen niet dat hij onze ziekten en onze smarten op zich nam. We dachten dat hij zelf daar de oorzaak van was. Dat hij vanwege zijn zonde, vanwege zijn ongehoorzaamheid dat gedaan had. Maar dat is helemaal niet waar. En daarom komt ook die uitlegging in vers 5. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dus wat staat hier? Jesaja zegt, let er nou goed op wat wij fout gedaan hebben in Gods ogen. Onze overtredingen, onze ongerechtigheden. Dus dat is de zonde tegen de wet van God en de schuld die we daardoor hebben. Werd hij verbrijzeld, gewelddadig gedood. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En we lezen al in de Bijbel, in een ander deel van Jesaja, daar wordt gesproken over dat kind dat gaat komen, Jesaja 9, dat gaat over de geboorte van de Messias. Daar staat dan in vers 5 van Jesaja 9, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouder en benoemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En dan staat hier dus in Jesaja 53 vers 5, de straf die ons de vrede aanbrengt. De straf die ons vrede. Jezus Christus is de grote vredevorst. En dat woord vrede, shalom, is veel meer dan afwezigheid van oorlog. Het is eigenlijk veel en veel meer het allesomvattende heil. De totale verlossing, lichamelijk en geestelijk. Die straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dus Jezus, de Messias, die heeft alles gedaan. Hij heeft onze overtredingen, onze ongerechtigheden op zich genomen. Hij heeft onze ziekten en onze smarten gedragen. En zo is ons die genezing gekomen. Zo mag een gelovige dat zeggen. Dan zeg je, als Jesaja dus begint van hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En hij gaat verder en hij laat zien, wat deed deze lijdende knecht des Heren? Want het is heel wonderlijk als hij dus spreekt over die verlosser in zijn vernedering. En dan spreekt hij in de verleden tijd. Als hij spreekt over zijn verhoging, en dat komt vanaf vers 10b, dan spreekt hij over de toekomst. Hij zal dit en hij zal dat. Maar hij ziet dus al ruim 7 eeuwen van tevoren dat lijden van de lijdende knecht van de Heere. En hij spreekt erover alsof het al gebeurd was. Heel wonderlijk. De straf die ons de vrede aanbrengt, dus Jezus die de grote vredevorst is, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij heeft dus plaatsvervangend het lijden gedragen, de straf op zich genomen over onze ongerechtigheid en over onze zonde. En toch, zegt Jesaja, een man van smarten, veracht, van mensen verlaten. En hier in dat tweede stuk laat hij dat als het ware zien. Wat een boodschap is dat? Wat is dat buitengewoon? Wat is dat wonderlijk? Dat God dat zo heeft bekendgemaakt. Dan gaat hij weer verder in vers 6. Wij allen dwaalden als schapen. We wenden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Let eens op dat woord wij allen. Dat betekent Jesaja. Dat betekent Israël. Dat betekent alle mensen van vandaag aan de dag. Allemaal precies hetzelfde. Wij allen. En er zijn Joodse uitleggers die zeggen Jesaja 53 slaat op Israël. Maar dat kan niet. Hier in dit vers 6 bijvoorbeeld zie je dat. Wij allen dwaalden als schapen. Dus dat is en Jesaja, dat is heel Israël en dat is de hele wereld. Wij allen. Wij, of het nou Israël is of de wereld, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. We gingen in eigen liefde zo zoals we zelf wilden en zonder aan God, zonder aan anderen te denken. Zo waren wij. Je zou kunnen zeggen, hier wordt dus gezegd, egoïsten. Israël en de hele wereld. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Wat ons had moeten treffen als het oordeel van God komt op die man van smarten, op die lijdende knecht van de Heere, de Messias, Jezus. Daar op hem komt het neer. En het wordt verder gezegd, hij werd mishandeld, hij liet zich verdrukken, hij deed zijn mond niet open, als een lam dat ter slachting geleid wordt. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Dus we zien hier, de Heere heeft ons aller ongerechtigheid doen neerkomen. Dus het ging, dit alles, van God uit. Hij wilde dit lijden van zijn knecht. Dus het is hier Gods heilsplan met de zondige wereld. God heeft onze ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen. Dat betekent hij is verdwenen uit het land van de levenden. Wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land van de levenden? Dat betekent wie van zijn tijdgenoten nam er enige notitie van en bekommerde zich om zijn lot? Dat hij is afgesneden uit het land van de levenden. Het werkwoord wat in het Hebreeuws staat voor afgesneden betekent letterlijk het vellen van bomen. En daarmee wordt zijn gewelddadige dood mee uitgedrukt. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Let er weer op, mijn volk, om de overtreding van mijn volk. Het kan nooit zo zijn, zoals dus sommige Joodse uitleggers zeggen, dat dus Jesaja 53 slaat op Israël. Hier wordt gesproken om de overtreding van mijn volk. Dus het is helemaal onmogelijk dat Jesaja 53 zou slaan op het volk Israël. Nee, zij zijn niet de lijdende knecht. Het is Yeshua, het is de Messias. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen. Dat wil zeggen bij de terechtgestelde misdadigers. Daar gingen, het is een oneervolle plaats, daar gingen de misdadigers naartoe. Maar de plannen die men had gingen niet door. Bij de rijken was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Als we kijken naar het Nieuwe Testament en we kijken naar Jezus, dan weten we dat hij werd begraven in het graf van Jozef van Arimathea. En Jozef van Arimathea was een zeer aanzienlijk en rijk en welgesteld iemand. Hier zien we die vervulling van deze profetie. De plannen waren om hem een oneervolle plaats te geven bij de terechtgestelde misdadigers. Maar hij was bij de rijken in zijn dood. Hij lag in dat nieuwe graf waar nog nooit iemand gelegen had. En dat was het graf van Jozef van Arimathea. Hij was bij de rijken in de dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Met andere woorden, hij was volkomen, hij was onschuldig. En dan gaat het weer verder. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Met andere woorden, die gewelddadige dood weer. Waarom? Om onze zonde, onze ongerechtigheden, onze ziekte en onze smart op zich te nemen. God maakte hem ziek. En dan zie je dat wonderlijke in dat stukje wat erna komt, dat er staat wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. Maar let eens op dat zichzelf, wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben. Die leidende knecht was het dus eens met de wil van God om hem te verbrijzelen. Hij bracht het plan van God tot uitvoer. Hij stelde zichzelf tot schuldoffer. En met schuldoffer wordt bedoeld offer als genoegdoening van geschonden recht. Jezus wilde betalen en hij deed dat aan het kruis van Golgotha. En daarom komt ook het volgende. Hij zal nakomelingen zien en een lang leven hebben. Nou, deze twee dingen, nakomelingen zien en een lang leven hebben, dat waren voor de Israëlieten bijzondere zegeningen. En dat wordt natuurlijk hier bedoeld in geestelijk opzicht. De nakomelingen van de knecht van de Heere is een geestelijk nakroost. De uit hem geboren gemeente. En een lang leven hebben, nou zijn lang leven, is zijn verheerlijkt opstandingsleven tot in eeuwigheid. Het voornemen van de Heere zal door zijn hand voortgang hebben. Nou, wat is het voornemen van God? Om aan heel veel mensen verlossing, vergeving van zonde, vrede met God en eeuwig leven te geven. En doordat Jezus zichzelf als een schuldoffer heeft geofferd, daarom komen die zegeningen toe aan hem, geestelijk nakroost en verheerlijkt opstandingsleven tot in eeuwigheid. En Gods heil zal doorgaan over de hele wereld. En dat wordt ook verder uitgewerkt in 11 en 12. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien, hij moeitevol lijden, dus door zijn dienst, zal hij het zien tot verzadiging toe. Dat betekent, hij zal volop bemoedigd worden door het zien van de verlossing wat zich over de hele wereld uitbreidt. Wat zegt Jezus in Matteüs 24 vers 14? Dit evangelie, dus de blijde boodschap van vergeving van zonde en vrede met God en eeuwig leven, dankzij het offer van Jezus Christus, die blijde boodschap die moet verkondigd worden aan alle volkeren. En daarna zal het einde er zijn. Hier zien we dus, om zijn moeitevol lijden zal hij het zien, tot verzadiging toe. Wereldwijd zal het evangelie verkondigd worden en wereldwijd zal het vruchten dragen. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken. Hun ongerechtigheden zal hij dragen. Door zijn kennis. Dat betekent, dat is de proefondervindelijke kennis van Gods heilplan. Mijn knecht, de rechtvaardige, zal vele rechtvaardig maken. En dan lees je in het Nieuwe Testament over de rechtvaardige. In de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2, vers 1b, staat: wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hier wordt over Jezus gesproken als de rechtvaardige, de enige rechtvaardige in die zin dat hij en hij alleen als die leidende knecht van God betaalde voor de zonde. Dat hij die ongerechtigheden van ons op zich genomen heeft, dat hij onze zonden heeft weggedragen. Daarom is hij als de rechtvaardige die door zijn schuldoffer dit deed, zal hij vele rechtvaardig maken. Zullen velen tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Niet alleen maar uit Israël, maar uit de hele wereld. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen. Met machtigen zal hij de buit verdelen. Dat betekent dat in de loop van de geschiedenis en in de loop van de tijd velen tot geloof en tot bekering zullen komen. Dat ze als het ware velen in de wereld en als eigendom zullen komen aan deze leidende knecht van de Heere. Dus velen, talrijken zullen die genade ontvangen. En dat is dus het beeld van dat verdelen van de buit. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. Dan zeg je uitgegoten in de dood. Merkwaardige formulering. Wat betekent dat? Leven wordt in de Bijbel met bloed vereenzelvigd. En bloed wordt gesproken, onder andere in Leviticus 17, van het uitgieten van het leven. Dus als hier wordt gezegd, hij heeft zijn leven uitgegoten, dan betekent dat dus eigenlijk, hij heeft zijn bloed gegeven. En we weten uit het Nieuwe Testament dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hij is onder de overtreders gesteld. Hij wilde zijn bij de misdadigers. Denk maar aan zijn kruis. Links van hem hangt een misdadiger en rechts van hem hangt een misdadiger. En als je goed kijkt, dan breidt Jezus zijn armen naar hen uit. Ze zijn vastgespijkerd, maar hij breidt zijn armen uit naar die linkermoordenaar en naar die rechtermoordenaar. En als je goed kijkt, dan komen er uit zijn vastgespijkerde handen komt dat bloed. Maar Jezus laat hierin zien dat hij ook die misdadigers wilde vergeven. En dat hij onder die overtreders werd geteld, terwijl hij veel zonde gedragen heeft, dus aan het kruis hing, en voor de overtreders gebeden heeft, ook dat gebeurde. Als Jezus aan het kruis hangt, dan zegt hij op een gegeven moment, dat vraagt hij aan God, of hij reken hen niet toe, want ze weten niet wat zij doen. En zo zie je ook in het laatste vers van dit hoofdstuk Jesaja 53, dat daar dat werk van de Heer Jezus Christus, wat wij kennen uit het Nieuwe Testament, zo helder en zo duidelijk is weergegeven, al meer dan 700 jaar van tevoren. God openbaarde Jesaja dat en zo gaf hij dat door. En dan kijk je terug naar het begin. Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie van de arm is de arm van de Heer over openbaard? Mensen, wat hier komt, zegt Jesaja eigenlijk, is zo groot, zo wonderlijk, zoiets buitengewoons, dat het alle menselijke denken te boven gaat. En zo schetst hij dat. En zo liepen we daar als het ware vers voor vers wat doorheen. En het gaat dus over Jezus, het Lam van God. En luisteraar, ik hoop dat u hem kent als uw redder en verlosser en als uw koning. En dan mag u hem daarvoor danken in uw gebeden. U mag hem daarvoor danken in uw levenswandel. We lezen in Colossense 2, dat er staat, gelijk gij dan Jezus Christus de Heere hebt aanvaard, wandel zo in hem. Let eens op die drie woorden die daar staan. Jezus Christus de Heere. Daar staat niet alleen maar zoals je Jezus hebt aangenomen, maar er staat zoals je Jezus Christus de Heere hebt aanvaard, hebt aangenomen. Waarom die drie namen? Waarom niet één? Jezus, weten we, betekent verlosser, redder. Christus betekent, Messias, betekent gezalfde. Deze Jezus die de redder en verlosser is, die zalft ook met de Heilige Geest. Johannes de Doper die zegt het al, na mij komt hij, die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus Jezus is redder, Jezus doopt met de Heilige Geest en met vuur, en hij is de derde, de Heere. Er staat in het Grieks het woord kurios. Dat betekent letterlijk degene die het voor het zeggen heeft. Degene die alle macht heeft. En hij heeft, dat zegt hij zelf in Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Maar let nou eens op deze drie woorden. Verlosser, degene die zalft met de Heilige Geest, die doopt met de Heilige Geest en met vuur, en degene die het voor het zeggen heeft, die de koning van de koningen is. Zoals je hem hebt aanvaard, wandel zo in hem. Dat betekent, laat je levenswandel steeds meer gestempeld worden door deze verlosser. Hij die doopt met de Heilige Geest en met vuur. Hij die de koning van de koning is. Als we tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, dan zijn we eigenlijk uit het rijk van de duisternis overgegaan in het koninkrijk der hemelen. In het koninkrijk, Colossense 1, van de Zoon van Gods liefde. En daar mogen we leren leven op een andere manier dan voor die tijd. We mogen vanuit het besef van die oneindig grote zondaarsliefde van Jezus, waardoor hij ging naar het kruis, mogen we verwonderd en verbaasd staan. Mogen we hem danken. Net zoals dat het oude gezang dat zegt, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor eer. Mogen we hem danken voor dat wondere plan van de verlossing. Voor die onbegrijpelijk diepe vernedering tot in de dood. In het wegdragen van het oordeel van God over onze zonde. Dat hij ons nieuw leven heeft gegeven. En dat hij met ons wil zijn, elke dag. Misschien is er een luisteraar die zegt van, nou, het lijkt er niet op. Ik zit in moeilijke omstandigheden. Dat kan. Maar onthoud één ding. Dat Jezus heeft gezegd, ik ben met je elke dag tot aan de volleinding van de wereld. Wat betekent dat? Dat hij met ons is, als het ons goed gaat, als we zonnige dagen hebben, om zomaar eens te zeggen. Maar ook als de dagen van storm zijn, van duisternis, van moeite, zorgen, van verdriet, van gebrokenheid. Ook in die dagen is hij met ons. Wij denken vaak dat alles goed gaat, dan is Jezus met ons. Nee, dat natuurlijk is dat waar, maar hij is ook met ons, en dat hebben we soms harder nodig, in dagen van moeite en van verdriet en van vraagtekens, dat je denkt van hoe moet het allemaal? Onthoud één ding. Jezus is bij mij, elke dag. En ik mag de dag beginnen met hem en zeggen, ook vandaag zult u met mij zijn. Dank u wel daarvoor. U zult mij niet begeven en u zult me niet verlaten. Mag ik mijn hand in uw hand leggen? En wilt u samen zo met mij deze nieuwe dag of deze nieuwe nacht doorgaan? U hebt het beloofd, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. U hebt alle macht in de hemel en op aarde. En ook al zit ik in de storm en de duisternis, boven de storm en boven de duisternis bent u, die dwars door de storm heen en dwars door de duisternis heen naar mij kijkt en van mij weet en van mij houdt. Laten we leren om te groeien in dat vertrouwen. In Jezus Christus die alle macht heeft en die met ons meegaat, elke dag opnieuw. Misschien is er een luisteraar die zegt van, ja, nou, dat heb ik nou allemaal gehoord van dat Jesaja 53. Over die leidende knecht van de Heer, over die Messias, over Jezus. En ook gezien, dus vanuit de Bijbelstudie, dat een aantal dingen die daar gesproken worden al vervuld zijn in het Nieuwe Testament. Mijn vraag aan u is, hoe staat u ten opzichte van deze zaligmaker, deze redder en verlosser? Hij staat met uitgebreide armen te wachten totdat je komt. Ja, maar ik heb niet zo'n best leven achter de rug. Ik zit in die en die omstandigheden. Ik heb het er niet naar gemaakt en ik heb het niet verdiend. Dat klopt. Er is geen mens die het ernaar gemaakt heeft en ernaar verdiend heeft. Maar Jezus Christus is geopenbaard, staat er in het woord van God, opdat hij onze zonden op zich zou nemen, onze ongerechtigheden. Er is vergeving, ook voor u, ook voor jou. Maar komt tot deze heiland. Er is een mooi lied wat zegt, kom tot uw heiland. Toef, dat betekent wacht niet langer, maar kom nu, kom vandaag tot hem die redding u biedt. Jezus staat klaar, vandaag, om u te ontvangen. En hij zegt, kom. En wat is jouw antwoord? Thank you. David, ze macht daka, we asa, mishpat, uts daka, maaretz, mayamim haem, tivasha, Yehuda. Atzmiach ne David, ze macht daka. Noikaret ne David, ich yoshev al kiseh, בית ישראל ולכהנים לא יתרת נשמע לעולה כל הימים הצמיח נדביד צמח צדקה ועשה משפט וצדקה בארץ בימים ההם תיוושע יהודו Atzmiach le David, ze macht daka. Im Tafel u et priti hayom, ve et priti halayla u leviti heyot. Ga priti tufar et David avdi, mi heyot no benolech al giso. Enet halevi, hakohani, meshantai. לא יסבר צבא השמיים ולא ימד חול הים כן הרבה את זרע דוד אבי ואת הלוי משרתי אותי הנה באים באים והדיבות את הדבר הטוב אשר דיברתי אל בית ישראל הצמיח לדוד צמח צדקה ועשה משפט וצדקה בארץ בימים ההם תיוושע ישראל אשר יקרנה אדוני זיתנו Israel. ene doje gal je omhoog. Adam, me doje, je gal de mo. De ene doje, je gal je omhoog. Adam, me doje, je gal de mo. De ene doje gal je omhoog. Damo, ween om ooit rin. De jamo, ween om ooit rin. Adam, doje gal lief, domo. De ene doje, je gal lief, domo. Shir, hallelujah, Beishuato. Shir, la, do, nai. Shir, hada, shir.